ग्रहण मिथक और यदार्थ 14वां भाग। यह भी माना जाता है कि ग्रहण के समय जल पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, बिल्कुल गंगा जल की तरह, चाहे वह जलप्रपात या झरने का पानी हो अथवा झील, नदी या समुद्र का, सभी जल पवित्र माने जाते हैं। गहरे आस्था वाले लोग स्नान करने के लिए किसी पवित्र स्थान या समुद्र तट पर जाते हैं। ग्रहण के समय मुद्रा, कपड़े, गाय, घोड़े, जमीन और सोने का दान दिया जाता है। ग्रहण के समय दिए जाने वाले दान को सर्वोत्तम माना जाता है। धनी लोग अपने वजन के बराबर पीतल या तांबे के बर्तन दान करते हैं। वजन के बराबर सोना और चांदी भी दान करने की परंपरा है। माना जाता है कि ग्रहण के समय यदि कोई गाय बछड़े को जन्म दे रही है तो उसकी परिक्रमा धरती की परिक्रमा के समान होती है। यदि पूर्वजों की बरसी ग्रहण काल में पड़ती है तो उसे खास माना जाता है। उस दिन अन्य बरसी की तरह ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया जाता। ग्रहण श्राद्ध में साधारण या अनपका भोजन दिया जाता है। उस दिन पंडित को सोने का दान करने की भी प्रथा है। यह रस्म रात को भी पूरी की जा सकती है। वैसे यह प्रथा उन अनेक पारंपरिक रीतियों के विपरीत है जो दिन में ही की जाती है। इससे इस बात का भी पता चलता है कि हमारे पूर्वज इन खगोलीय घटनाओं से किस हद तक भयभीत रहते थे। यह माना जाता है कि यदि ग्रहण किसी के तीसरे, छठे, ग्यारहवें या दसवें राशि घर में पड़ता है तो यह उसके लिए शुभ होगा। उसके लिए सूर्य ग्रहण शुभ होगा या चंद्र ग्रहण, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका जन्म भारत के किस भाग में हुआ था। यदि जन्म राशि के दूसरे, सातवें, नौवें या पांचवें स्थान में सूर्य ग्रहण पड़ता है तो यह उस व्यक्ति के लिए शुभ होगा। यदि यह चौथे, आठवें या बारहवें स्थान में पड़ता है तो उसके लिए यह नुकसानदेह होगा। जिनका जन्मदिन ग्रहण के रोज पड़ता है उन्हें सूर्य को नहीं देखना चाहिए। अन्य लोग ग्रहण लगे सूर्य को देख सकते हैं परंतु कोरी आँखों से नहीं। ऐसे लोगों को रंगीन पानी भरे बर्तन या कपड़े के द्वारा देखने की सलाह दी गई है। ग्रहण वाले दिन दाढ़ी बनाने, बाल काटने या नाखून काटने की भी मनाही है। उस दिन कोई गंभीर कार्य शुरू करने से भी मना किया गया है। छात्रों को ग्रहण वाले दिन गंभीरता पूर्वक ना पढ़ने की सलाह दी गई है। इस तरह ग्रहण सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि इनका खगोलीय महत्व है, बल्कि इसलिए भी कि इनसे हमें अपने संस्कृति को जानने का मौका मिलता है। विभिन्न काल के लोगों में प्रचलित विश्वासों व प्रथाओं को जानने का अवसर प्राप्त होता है।